spraw klimatu skomentował decyzję o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia klimatycznego. Strzelanina i wybuchy w centrum rozrywki w stolicy Filipin Manili. Według najnowszych doniesień sytuacja jest już pod kontrolą. Jutro głosowanie w sprawie wyboru Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. To smutny dzień dla społeczności międzynarodowej. Tak unijny komisarz do spraw klimatu skomentował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Miguel Arias-Canete opublikował oświadczenie w tej sprawie. Kluczowy partner odwraca się tyłem i wycofuje z walki ze zmianami klimatycznymi. Unia Europejska wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnej decyzji administracji Trumpa, napisał unijny komisarz. A Donald Trump wycofał Amerykę, jak mówił, w trosce o dobro swoich obywateli. Spełniając swój obowiązek chronienia Ameryki oraz jej obywateli, oświadczam, że Stany Zjednoczone wycofują się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Jednocześnie rozpoczynamy negocjacje o członkostwo w porozumieniu albo o zupełnie innym przedsięwzięciu na zasadach, które będą korzystne dla interesów Stanów Zjednoczonych, amerykańskich pracowników, obywateli oraz podatników. Porozumienie klimatyczne z Paryża zostało zawarte w 2015 roku przez ponad 190 państw. Celem układu jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, pozwalająca na utrzymanie średniej temperatury na Ziemi na poziomie nie wyższym niż 2 stopnie Celsjusza, ponad średnią temperaturę sprzed epoki przemysłowej. Strzelanina i wybuchy w centrum rozrywki w stolicy Filipin Manili. Według najnowszych doniesień sytuacja jest już pod kontrolą. Policja poinformowała, że nikt nie ucierpiał w strzelaninie. Szef miejscowej policji powiedział, że uzbrojony w strzelbę mężczyzna wtargnął do centrum rozrywki i strzelał do stołów w kasynie. Agencje informują, że tzw. państwo islamskie zdążyło się już przyznać do przeprowadzenia zamachu. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać kłęby ciemnego dymu wydobywającego się z jednego z budynków. Pożar wybuchł na drugim piętrze kompleksu Resorts World. Relacje świadków pojawiły się natychmiast w mediach społecznościowych. O Boże, słyszę strzały, jestem obok Resorts World. Widać dym. Słychać strzały. Ludzie strzelają do siebie. Boże, to właśnie się dzieje. Policja dodaje, że nie ma podstaw, by incydent uznać za działania terrorystyczne. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozpoczyna wizytę w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji weźmie tam udział w jutrzejszym głosowaniu w sprawie wyboru Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Nowym Jorku jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Przed jutrzejszym głosowaniem w ONZ minister Witold Waszczykowski spotka się z ambasadorami 4 z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Chin, Francji i Stanów Zjednoczonych. W programie szefa polskiej dyplomacji nie ma spotkania z ambasadorem Rosji. Minister będzie ponadto współgospodarzem wydarzenia promocyjnego, które zostało zorganizowane w siedzibie ONZ wspólnie z pozostałymi państwami kandydującymi do Rady. Spotkania ministra Waszczykowskiego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych Ministerstwo Spraw Zagranicznych określa mianem finałowego etapu kampanii dyplomatycznej na rzecz członkostwa naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa oraz podkreślenie wagi, jaką Polska przywiązuje do niestałego członkostwa w tym prestiżowym gronie liczącym 15 członków. Polska jest jedynym kandydatem ubiegającym się o miejsce przypadające krajom Europy Środkowej i Wschodniej. Wcześniej z walki o to stanowisko wycofała się Bułgaria. W innych grupach regionalnych o niestałe członkostwo ubiegają się Peru, Kuwejt, Holandia, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Gwinea Równikowa. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa. W wielkoszlemowym Roland Garros mamy powody do satysfakcji. Do trzeciej rundy awansowały i Agnieszka Radwańska, i Magda Linet. Zwłaszcza zwycięstwo tej drugiej z dużo wyżej notowaną Chorwatką Anną Koniuch jest sporym zaskoczeniem, co potwierdza była tenisistka i komentatorka Eurosportu Katarzyna Strączy. Dla mnie to też jest zaskoczeniem. W końcu jej przeciwniczka była 29 rozstawiona. Anna Koniuch słynie z tego, że gra bardzo dobrze agresywnie, tym bardziej, że było 0-1 w pojedynkach między tymi paniami. Czy może sprawić większą jeszcze niespodziankę? Na razie nam naprawdę niesamowitą sprawiła i się cieszymy bardzo. Aczkolwiek no Świtolina ostatnio grała bardzo dobrze. No ten sezon dobrze zaczęła, weszła w niego, ma pewne wysokie zwycięstwa nad wieloma tenisistkami, więc to już będzie nieco trudniej. Jak można było się domyślić, kolejną rywalką Linet będzie Ukrainka Elina Świtolina. Świtolina, typowana nawet do wygranej w Paryżu. Radwańska o czwartą rundę zagra z francuską Alizé Cornet. W drugiej wygrała w trzech setach z Belgijką Alison van Uytvanck. Rakiety zamieniamy na rakietki i przenosimy się 500 km na północny wschód do Düsseldorfu. Tu trwają ping-pongowe mistrzostwa świata i tu pech dopadł Li Qian. Miała dziś reprezentować Polskę w turniejach singlowym i deblowym, ale wylądowała na stole operacyjnym. Jest już po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego. Bez problemów ze zdrowiem do meczu z Timo Bollem przystąpił Jakub Dyjas. Niestety nie miał większych szans ze znakomitym Niemcem. Przegrał 0-4 w setach. Odpadł też w deblu z Danielem Gurakiem. W singlu porażkę zanotował jeszcze Wang Zheng. I teraz koszykówka. Tej nocy zaczyna się finał w najlepszej lidze świata, czyli w NBA. Ale zanim na ten temat, najpierw o pierwszym spotkaniu finałowym w naszej ekstraklasie. A w nim Stelmet Zielona Góra wyraźnie 88-69 wygrał z polskim cukrem Toruń. To oczywiście nie koniec emocji. Do tytułu potrzeba 4 wygranych, tak jak za oceanem. Tu po raz 3 z rzędu mistrzostwo zagrają Cleveland Cavaliers i Golden State Warriors. Finał rozpocznie się w cieniu ogromnego skandalu. Na domu LeBrona Jamesa w Kalifornii namalowano obraźliwe rasistowskie graffiti. Gwiazda Cleveland, dla której będzie to 7 rywalizacja o mistrzostwo z rzędu, w komentarzu podkreśliła, że bez względu na to, czy ma się status bogatej gwiazdy czy nie, bycie czarnoskórym w USA jest trudne. Faworytem według bookmacherów z Las Vegas jest drużyna Golden State. Znowu mamy szansę zdobyć mistrzostwo. Doceniamy pozycję, w której się znaleźliśmy. Pomimo, że masz dobry skład, nie ma przecież gwarancji osiągnięcia sukcesu. Odpowiada czołowy gracz Wojowników Steph Curry. 2 pierwsze pojedynki zostaną rozegrane na parkiecie Golden State. Z Miami Jan Pachlowski. Po koszykówce piłka nożna i finał Ligi Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów Kobiet, doprecyzujmy. W Cardiff Paris Saint-Germain z Katarzyną Kiedrzynek w bramce gra właśnie teraz dogrywkę z Lyonem. Po 90 minutach było 0-0. W dodatkowym czasie gry też na razie bez goli. W męskiej odmianie piłki kopanej cieszymy się z kolejnego awansu naszej reprezentacji w rankingu FIFA. Od dziś Polska jest na rekordowym 10. miejscu, a nasi piłkarze, pewnie zbudowani tym faktem, szykują się do eliminacyjnego meczu z Rumunią na zgrupowaniu w Warszawie. Na szczęście nie musimy się już martwić o stan zdrowia Kuby Błaszczykowskiego. Wczoraj wchodziłem delikatnie w trening z piłką, dzisiaj już mam trenować z drużyną cały trening, także wszystko jest w porządku. Dziękuję bardzo, że martwicie się o moje zdrowie, ale wszystko jest okej i jestem dobrej myśli. Mówił oczywiście Błaszczykowski, a mecz z Rumunią 10 czerwca. Dziś z kolei oficjalnie otworzył podwoje tunel aerodynamiczny w Katowicach. Cieszą się indoor skydiverzy. Będą mogli trenować nie tylko w Warszawie, ale i na Śląsku. Przy okazji pozdrawiamy ekipę Flyspota wracającą do stolicy i zapraszamy na kolejny serwis sportowy. Jutro tuż po 7 w studiu zamelduje się Adam Malecki. Jutro będzie cieplej niż dziś, a padać może tylko na krańcach północno-wschodnich. 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, 22 w Poznaniu, 23 w Łodzi, 24 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gladiator. Król Lew. Batman. Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów, a przedstawi się sam. Hello, my name is Hans Zimmer. I'm a composer. Hans Zimmer. Kompozytor, ale nie tylko. Również świetny gawędziarz. U nas opowie o najdziwniejszych instrumentach, których użył i o tym, jak brzmi anarchia. Opowie, bo śpiewać nie chciał. God, no, you don't want me singing, trust me. Hans Zimmer w ABC Popkultury zestawie powiększonym. Jutro po godzinie 15. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Secret will we Stick around. Kiedy Prince nagrywał ten album, wszystko było harmonijne w jego życiu. Miał piękną żonę, która spodziewała się jego dziecka. Uwolnił się od kontraktu z Warner Music, był artystą niezależnym, wydawał fantastyczne płyty, zarabiał duże pieniądze na trasach koncertowych. I to wszystko słychać na albumie Emancipation z roku 1996. Sofia Kruszewska, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Jeszcze przez 43 minuty Dzień Dziecka i pomyślałem, że chyba warto przypomnieć jednego z największych geniuszy popkultury. Powstawało to nagranie, Stevie Wonder miał 11 lat. Geniusz absolutny. Tamla Motown to Berry Gordy Jr. odkrył jego i jego niezwykłe umiejętności. Był to rok 1962 i to był, proszę Państwa, pierwszy singiel Stevie'ego Wondera w jego dyskografii. Pierwszy jego album otwierało to nagranie. She told me so. That's why I know. Oh yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. When I call her on the telephone, tell her that I'm all alone. By the time I call from on the phone, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight. Whisper, Stevie, everything is all right. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah. Pierwszy album Stevie'ego Wondera wydany w 1962 roku zatytułowany był Tribute to Uncle Ray. Trzymam w ręku tę płytę i chciałem Państwu powiedzieć mniej więcej przynajmniej jak okładka wygląda. Są na nim trzy zdjęcia młodziutkiego, 12-letniego zaledwie Stevie'ego Wondera. Na pierwszym Stevie gra na bongosach, na drugim na harmonijce ustnej, a trzecie zdjęcie, które jest najwyżej, to Stevie Wonder, który patrzy gdzieś tam daleko w przyszłość i to taki pewien symbol chyba tej jego świetlanej przyszłości i wielkiej, niezwykłej kariery. To jeszcze raz w audycji Soul Muzyka Duszy, tym razem 13-letni Stevie Wonder. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about it, huh? Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, now I'm going to do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you wanna do. Yeah. Yeah. Stevie Wonder, młodziutki, 13-letni, cudownie grający na harmonice ustnej i fantastycznie śpiewający. A później to Państwo wiedzą, bo przecież to jeden z bohaterów trójkowych audycji od bardzo wielu lat. Teraz przenieśmy się do czasów jak najbardziej nam współczesnych. Jutro i pojutrze w Warszawie Orange Warsaw Festival. I don't wanna be in this wonderland no more. I don't wanna be in this wonderland no more. Keep it moving when I say so. Do you even know your way? Oh, look up to the heavens and pray. Oh, will I see another day? Petro by any means. See some shit you never see. White rabbits are everywhere, but you should come follow me. See this world, it isn't real. Swear this all must be a dream. Swear this all must be some fake shit. I'm used to being deceived. Look at me now. I don't wanna be alone. Know what I need right. I don't wanna be in this wonderland. Oh, I don't wanna be in this wonderland. No time for false. Keep it living, keep the pulse. True, I've always kept it true. True, I've always had the soul. Getting tiring, you know. Now my family need me home. Sick and tired of being sick and tired. Nowhere to go. All I know is I don't wanna be alone. Know what I need right. Oh, I don't wanna be in this wonderland. Oh, I don't wanna be in this wonderland. Oh, I don't wanna be in this wonderland. Wonderland no more. I can't afford to be here anymore. It's not real, it's a figment of my imagination. It's all pretty here and everything's lovely. Some fuck shit too, but real shit's happening and my people need me. And therefore, I'm out. Jutro, przypomnę, i pojutrze Orange Warsaw Festival. Z artystów, którzy nas interesują, czyli Soul Muzyka Duszy, wystąpią Miłosz, Łona i Little Sims, która właśnie przed chwilą przepięknie nam rymowała. Tor wyścigów konnych Warszawa Służewiec. A pomiędzy 28 czerwca a 1 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo Open Air Festival. Nagranie pochodzi z przepięknego albumu Solange Knows, zatytułowanego Acid at the Table. A obok Solange, z kręgu artystów, którzy nas interesują w audycji Soul Muzyka Duszy, wystąpią również podczas openeru The Weeknd, ten amerykański, podkreślam, nie polski, Grammatic, Flirtini, Hades, Michael Kiwanuka, Mac Miller, Mia i OSTR. Od 28 czerwca do 1 lipca lotnisko Gdynia-Kosakowo Open Air Festival. A od 5 do 9 lipca w Lublinie inne brzmienia. Kto wie, czy obok Radiohead to nie największe wydarzenie tegorocznego sezonu festiwalowego w Polsce. Dlaczego? Bo Mulatu Astatke to niezwykły muzyk pochodzący z Etiopii. Sam Miles Davis zafascynowany był jego grą na wielu instrumentach, przede wszystkim tych perkusyjnych. Tutaj przepięknie zagrał na wibrafonie, ale on również świetnie posługuje się i fortepianem, i pianem Fendera, i instrumentami perkusyjnymi. I warto zobaczyć go na żywo, bo pan ma już 73 lata, a nadal jest w znakomitej formie. Inne brzmienia. Festiwal w Lublinie. Od 5 do 9 lipca, 8 lipca Mulatu Astatke wystąpi podczas tego festiwalu. W tym samym czasie w Katowicach odbędzie się OFF Festiwal. Teraz słyszę chór, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Biegną w stronę, ja nie chcę z tobą iść. Boję, boję. Deżeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę je jeszcze raz zacząć. Miliony świateł tańczący prąd szkła jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd, ktoś gasi, zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, niech pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień z różnych jedną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Jedno z najpiękniejszych i najmądrzejszych nagrań ostatnich miesięcy, Fisher Made. No i wszystko pomyliłem i teraz muszę wszystko od początku wyprostować. Otóż Fisher Made pojawią się na festiwalu, rzeczywiście, który będzie trwał od 6 do 9 lipca, ale to będzie Taurun Festival. Off będzie miesiąc później. A poza tym to się prawie wszystko zgadza. Miejsce co prawda różne, ale to samo miasto, czyli Katowice. Zatem Taurun Festival od 6 do 9 lipca. No jak tu się można nie pomylić, jak do tej pory zawsze był w drugiej połowie sierpnia, a teraz został przeniesiony na początek pierwszego miesiąca wakacyjnego. Między innymi wystąpią Józef Kamal, Ten Typ Mes, Fisher Made. I festiwal odbędzie się na pokopalnianych terenach dzielnicy Bogucice. Przepiękne miejsce, kto nie był, warto zobaczyć. Natomiast OFF, któremu patronuje Radiowa Trójka, będzie trwał od 4 do 6 sierpnia i tam pojawi się między innymi ten pan. State of emergency, this faces the surgency. You heard of me? Culturally, this currency, man. Hey. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins of the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, that's a good threat. Talk like sex, but they ain't got the goods yet. Digital girls, but they not out the woods yet. In this online world, too many strangers thinking friends with me. Careful where I go, I don't give everyone my energy. Look into the mirror, ask myself, do you remember me? Who you trying to fight when you your own worst enemy? I'm a grown-ass man, is this maturity? Swinging as I'm clinging to my idols for security. Sometimes I feel like I gotta hurt myself for you to notice me. A beauty in the eye of the beholder, what the soldiers see. There's beauty in the struggle, cause the struggle gives you character. You're fighting Mother Nature, but you lack the strength to challenge it. You might as well get on her good side and empower her. Plant flowers, raise a family, shower her with gifts. Shout your love from a tower to let the world hear. Give her your vision for the future like the world's fair. Stop trying to live like the world's fair. Learn how to listen and be the world's ear. Tyle o tegorocznych festiwalach. Talib Kweli będzie jedną z gwiazd OFF festiwalu na początku sierpnia w Katowicach. Teraz sięgnijmy po album, który ukazał się dosłownie kilka dni temu. Make me lick you from your neck to your back, then you're shivering, tongue delivering, chills up that spine, that ass is mine. Baby, I love the way you take control of me. You fit inside of me. Something about the way. Remember when you I used me? To play between your legs? You begged for me to stop because you know where it would head. Straight to your mother's bed, not the Marriott. We'd be lucky if we found a spot next to your sister. Damn, I really missed her. Way she used to rub my back when I hit that. Way she used to giggle when your ass would wiggle. Can't wait to get you all alone, cause you be putting it down and you be making me moan, yeah. Skip the wine and the candlelight, no Cristal tonight. Tonight we're making love. No love making, strictly back breaking. What about dinner and a movie before you fix do me? Fix the spicy leftover spaghetti. I see you got your own plan, but sometimes I need a little romance. Damn, you look fine. Like a wine face Rolex, you just shine. I like that waistline. Baby, I love it when you talk that shit. If you keep it up, I might let you in. Let me hit that from behind. Which wall you wanna climb? My style genuine. Girl, I love you long time. So put your money where your mouth is. You gotta take it down. Tonight it's eight tracks and six packs while I hit that. Baby, I love the way you take control of me. You fit inside of me. Something about the way you fuck me. No love making, strictly back breaking. Can I get a little romance? Can I get Mr. Child orchestration? Baby, just be patient. Can you take me out? Can you go down south? 20 lat po śmierci Notoriusa B.I.G. wygrzebano gdzieś z jakiejś starej jego taśmy demo, rzeczy, które nagrywał sobie gdzieś tam w studiu. Dograła się do tego Faith Evans, czyli jego żona, i tak powstał album The King and I, który ukazał się dosłownie kilka dni temu. Powiem szczerze, nie będzie to płyta, która jest kamieniem milowym w historii muzyki, nie tylko rapu, ale w ogóle historii muzyki popularnej. Dzisiejszą audycję zrealizowała pani Zofia Kruszewska, był z nami Dawid Bartkowski. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Na zakończenie artysta, który nazywa się Michael Wyckoff, tytuł nagrania Looking Up to You. I być może ten tytuł i ten wykonawca niewiele państwu powiedzą, ale dla tych, którzy są miłośnikami, zwłaszcza rapu, sample z tego utworu jest bardzo, bardzo dobrze znany. Jeszcze jedna smutna wiadomość dla mnie, być może dla państwa również, za tydzień się nie spotkamy. Spotykamy się za dwa tygodnie. Dziękuję za uwagę, dobranoc.